Electra i G-Baro w wersji angielskiej. To nagranie znalazło się na świetnej winylowej kompilacji wydanej w 1988 roku. Stworzył ją brytyjski DJ i producent Farley. Później połowa słynnego house'owego duetu Farley and Heller. W tej godzinie pojawi się jeszcze jedno nagranie z tej kompilacji. Będzie też kilka nowości. Jako drugi utwór zaprezentuje kompozycję belgijskiego projektu Rheinsand. Płytę Blind w rewelacyjnym remiksie Super Pitchera. To jeden z moich ulubionych krążków ostatnich tygodni. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na trzecią godzinę setu DJ-skiego w Trójce. And I will make it blind. We'll have a full report in just a moment. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bonne nuit. Let me see, Morales. Frank Arriola. Yeah, listen, Morales. I gotta see you right now. No, it has to be right now. Well, you're about to make a deal with a couple of players. Burnett and Cooper. They are Miami Vice. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not saying, I'm not saying, since you gave me. financial sorter. Signers either fighting box assists inside of order. Official prison, politics division. They are leaving up returning from the lower mission. That should never, never take place. That should never, never take place. Are you ready now? Are you ready now? Popularną w latach 80. brytyjską formację The Wooden Tops i jej największy przebój, kompozycję YYY, tu w remiksie nowojorczyka Justina Straussa, ukrywającego się pod pseudonimem Whatever Whatever. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Abstrakcyjny, instrumentalny hip-hop, często nazywany trip-hopem, nie stracił na popularności. Właśnie słyszymy najnowsze nagranie DJ-a Formata, płytę zatytułowaną The Light, a potem pojawi się jeszcze drugi utwór. Kompozycja nosząca tytuł The Curse. Yellow, black or white. Open your eyes, can you see the light? Program Trzeci Polskiego Radia.